Yeti ma nowy pilot. Ile wejść, jak go podłączyć do internetu, a gdzie Bluetooth, a jakie kable, a Wi-Fi? Nie mam głowy do tego! Przywieziemy, podłączymy i skonfigurujemy telewizor według Twojego życzenia. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 stycznia, minęła 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 1 stycznia 2018 roku ma zacząć obowiązywać powszechny dostęp do służby zdrowia, zapowiada minister Radziwiłł. Amerykańskie służby specjalne badały kontakty doradcy prezydenta Trumpa z przedstawicielami władz Rosji. Dobiega końca przygotowanie nowego satelity, który będzie obserwował wiatry. 1 stycznia 2018 roku ma zacząć obowiązywać powszechny dostęp do służby zdrowia. Planowane jest odejście od ubezpieczenia zdrowotnego. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział to w radiowej jedynce. Ta zmiana polegająca na odejściu od zasady ubezpieczenia zdrowotnego, które jest w zasięgu ręki większości, ale nie wszystkich, na rzecz tak zwanego powszechnego dostępu do publicznego systemu ochrony zdrowia, nie tyle dotyczy pacjentów, co tych, którzy nie mogą nimi zostać. I to jest, można powiedzieć, istota tej zmiany od 1 stycznia przyszłego roku. Konstanty Radziwiłł dodał, że nie ma planu, by zmieniać ogólne obciążenia obywateli na rzecz opieki zdrowotnej. Środki na reformy uda się uzyskać dzięki zmianie priorytetów w wydatkach. Minister zapowiedział stopniowe zwiększanie wydatków na służbę zdrowia. Do 2025 roku mają one wynieść 6% PKB. Szef resortu zapowiedział, że w połowie tego roku wejdą w życie dwie ustawy zmieniające organizację placówek opieki zdrowotnej. Amerykańskie służby specjalne badały kontakty obecnego doradcy prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Michaela Flynna z przedstawicielami władz Rosji. Jak poinformował Wall Street Journal, na razie nie wiadomo, kiedy rozpoczęło się wspólne dochodzenie FBI, CIA, Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, a także Ministerstwa Finansów i czy ujawniło ono obciążające Flynna dowody. Nie jest też jasne, czy śledztwo trwa. Jak zauważył dziennik, Flynn, trzygwiazdkowy generał w stanie spoczynku, to pierwszy przedstawiciel Białego Domu za administracji Trumpa objęty takim dochodzeniem. Odgrywa on kluczową rolę w kształtowaniu polityki wobec Rosji. Amerykański system obrony antyrakietowej potrzebny Korei Południowej jak nigdy wcześniej, uważa pełniący obowiązki prezydenta premier tego kraju. W ostatnich tygodniach Korea Północna zapowiedziała testy rakiet międzykontynentalnych. Z informacji wywiadowczych wynika, że władze w Pjongjangu przygotowują się też do kolejnych testów broni nuklearnej. Umowę dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Korei Południowej amerykańskiego systemu antybalistycznego THAAD podpisano w ubiegłym roku. Stworzenie na Półwyspie Koreańskim nowego systemu obrony miało być odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony Korei Północnej. Krok ten spotkał się jednak ze zdecydowanym protestem Chin, które w systemie THAAD upatrują zagrożenia dla swego terytorium. Pełniący obowiązki prezydenta Korei Południowej, premier Hwang Kyo-an, stwierdził, że budowa instalacji antybalistycznych potrzebna jest jak nigdy wcześniej. Władze w Seulu prowadzą już rozmowy z nową amerykańską administracją dotyczące jak najszybszej realizacji tego planu. Premier Korei Południowej poinformował też, że potencjał rakietowy i nuklearny Korei Północnej rozwija się w, jak to ujął, bezprecedensowym tempie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dobiega końca przygotowywanie nowego satelity, który będzie obserwował wiatry. Urządzenie EOLUS będzie wyposażone w specjalny ultrafioletowy laser. Początek misji planowany jest na ten rok. Satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej miał lecieć 10 lat temu, ale okazało się, że zaprojektowany laser nie działa w próżni, czyli w kosmosie byłby bezużyteczny. Teraz ten laser, czy dokładnie lidar, to połączenie lasera z radarem, jest już gotowy. Będzie wysyłał impulsy ultrafioletowego światła, które będą się odbijać od cząsteczek powietrza. W ten sposób dostarczą dokładnych informacji o wiejących wiatrach. To istotne, bo wiatry na różnych wysokościach wieją w różnych kierunkach. Meteorolodzy nie mogą już się doczekać, bo takie dane pozwolą znacznie lepiej przewidywać pogodę. Start za kilka miesięcy. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najwięcej chmur na północy i tam może przelotnie padać śnieg albo śnieg z deszczem. Nad morzem wietrznie, za to w centrum i na południu raczej pogodnie. Od minus 2 stopni na Kujawach do plus 1 w centrum i nad morzem i 2 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Butan. Królestwo smoka. Podobno najszczęśliwszy kraj na Ziemi. A skoro tak, to jadę tam. A do pokonania jest kawał drogi. Zaczynam z Timoru Wschodniego, a potem przez całą Azję Południowo-Wschodnią, przez bardziej i mniej przyjazne kraje, ale wszystkie pod wieloma względami fascynujące.

Birds of Tokio, już 13 minut po godzinie 10. Pora więc na płytę tygodnia. Piotr Mez, witam cię. Dzień dobry. Płytę mamy dość eklektyczną. Ja sobie, mówiąc szczerze, nie przypominam, żeby ktoś zrobił płytę z coverami tak przeróżnych wykonawców. Na jednej płycie jest z współczesności Frank Ocean i James Blake, a równocześnie Bee Gees, Leonard Cohen, Velvet Underground, Charlotte Gainsbourg, a nawet George Harrison. Nie ukrywam, że uważam się w temacie tego ostatniego za specjalistę, ale nie wymyśliłbym, że można taką piosenkę skawerować. A jaka? Govindam. A, no to... Oczywiście. To chyba oznacza, że duet, który to nagrał, zaprzyjaźnił się podobno 2 lata temu, śpiewając właśnie cover, którego nie ma zresztą na tej płycie, na koncercie pamięci Lee Hazelwooda. Są bardzo oczytani muzycznie i chyba się lubują w wyszukiwaniu takich rzeczy niestandardowych, powiedziałbym. Mnie najbardziej interesuje, jak podoba ci się to, że odgrzebali Grease, które tak naprawdę no, nigdy nie było jakimś takim wielkim przebojem, ten tytułowy temat z filmu Bee Geesów. No i na dodatek, kiedy to pojawiło się u nas po raz pierwszy, to myślałem, że to zbieżność tytułów. Oni sięgnęli po ten prawdziwy Grease, który napisali bracia Gipa, śpiewał Frankie Valli. Frankie Valli. I myślę, że ta piosenka trochę się nie przechowała tak jak Bee Geesi z tamtego okresu. To oznacza, że to taka trochę archeologia jest, ale bardzo, bardzo fajna. Szczególnie, że to nie są takie covery oczywiste, tylko to jest próba zmierzenia się z tym materiałem zupełnie na nowo. Nie da się ukryć, że Matthew E. White i Flo Morrissey, Angielka i Amerykanin, bardzo ładnie dobrali się głosowo, bo rzeczywiście śpiewają, wymieniając się chórkami i głównym wokalem w sposób bardzo, bardzo fajny. To jest taka płyta, którą się włącza i nie chce się jej wyłączyć, tylko słucha się po prostu... No najlepiej kilka razy pod rząd. W każdym razie trzeba jej posłuchać, myślę, 3-4 razy, żeby się w nią mocno wkręcić, bo dużo się tu bardzo dzieje. Taka płyta chyba zrobiona bez specjalnego napięcia, po prostu, a efekt jest znakomity. Oby tylko nie wpadli w rutynę i nie nagrali kolejnej płyty z coverami, bo myślę, że to, co im się tutaj udało, już się nigdy nie uda. Mamy takie płyty dla Państwa, jest okazja posłuchać całości. 71335. Piotr Mez, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Grease is the word. We got a loving thing, we got to feed it right. Myślę, że to jest taka płyta, na której będzie można poszukać wielu odniesień, bo w tym utworze wyraźnie słyszałem I Can Stand the Rain, a to Grease. Flo Morrissey, Matthew E. White, Gentlewoman, Ruby Man. To nasza płyta tygodnia. Dziś dla pani Uli z Gliwic i pana Przemysława Starnowa. 20 po 10. Przewodnik fantastyczny. Czytelnicy anglojęzyczni mogą znać tę książkę już ponad 40 lat. Francuzi uczą się o niej w szkole do dzisiaj, a w Polsce została wydana niedawno. Nosi tytuł Odwrócony świat. Jej autor Christopher Priest powiedział Violetcie Myszkowskiej, że dzisiaj napisałby ją inaczej, bo jest bardziej ostrożny. Na czym polega odwrócenie tego świata? O tym opowie już sam pisarz. Oprowadzi państwa po mieście, które nigdy się nie zatrzymuje. To historia świata zupełnie innego niż nasz, o nieograniczonym rozmiarze, który znajduje się w ograniczonym wszechświecie. Dlatego nazwałem go odwróconym. Zaczyna się od zdania, które niektórzy krytycy uznali za jedno z najbardziej znanych w literaturze science fiction. Osiągnąłem wiek 650 mil. Miasto porusza się po torach z prędkością 160 metrów na dzień. Właściwie to nie jest miasto, to raczej zbiór różnych budynków połączonych tak, żeby mogły się przemieszczać. Z czasem dodawano do nich kolejne. Cała konstrukcja rozrosła się tak, że niemal grozi zawaleniem. To slumsy na kółkach. Tory cały czas trzeba dobudowywać. Miasto nie może zwolnić, ani się rozpędzić. Cały czas musi trzymać się granicy optimum, które zapewnia mu bezpieczeństwo. To neutralny punkt, w którym uwarunkowania tego świata są bliskie naszemu. Zarówno przed nim, jak i za nim, rzeczywistość się zniekształca. Jeśli miasto się zatrzyma, zostanie zniszczone. Wie o tym tylko mała część jego mieszkańców. Okazuje się, że 160 metrów dziennie da się jeszcze ukryć, wytłumaczyć i przeoczyć. Oczywiście, kiedy mamy motyw sekretu i grupy wtajemniczonej, musi pojawić się też wątek paranoicznej chęci utrzymania tej tajemnicy. A jak wiadomo, paranoja jest esencją dobrej opowieści. Prawdę o mieście znają jego przywódcy i fachowcy, utrzymujący je w ruchu. Ten świat powstał w wyniku wypadku, który wydarzył się 200 lat wcześniej. Ludzie, którzy wtedy żyli, zdecydowali, że zorganizują społeczeństwo w systemie cechowym. Jest na przykład cech elektryków i budowniczych mostów, żeby miasto mogło pokonywać kolejne przeszkody. Inna grupa odpowiedzialna jest za kładzenie torów. Jeszcze inna za swoiste badanie przyszłości, czyli terenu przed nimi. Do tego cechu kandyduje główny bohater, Helvard. Zostaje wysłany przez przywódców do wioski, znajdującej się na południe od Optimum. Wysyłają go tam głównie po to, by doświadczył na własnej skórze, jak przebywanie poza Optimum działa na człowieka. Z wyprawy wyciąga lekcje. Musisz utrzymać prędkość, z jaką porusza się miasto. Nieważne, co się wydarzy, ono nie może się zatrzymać. Pytanie, czy mieszkańcy miasta będą tego samego zdania, kiedy już dowiedzą się, czym tak naprawdę jest ich świat i czy faktycznie może on toczyć się do przodu w nieskończoność. Violetta Myszkowska rozmawiała z Christopherem Priestem, autorem Odwróconego Świata. 24 minuty po 10. Świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła. Wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Spadały liście z drzew, a ptakom zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy Wigilii. Jak przy Wigilii. Potem dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syny wyrosły gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. Thank you.

Republika, a wcześniej Hej. Za 29 minut, godzina 11, Evolution, Revolution, Love. Ricky, Ed Kowalczyk i Hawkman, Evolution, Revolution, Love, za 25 minut, godzina 11. Mamy dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To jest najbliższa niedziela, godzina 19. Wiem, nie wszyscy wierzą, że to jest możliwe. Takie listy dostaję od słuchaczy. LP, tak, to ona będzie koncertowała w naszym studiu. 19 godzina, najbliższa niedziela. Tak się stanie. Mamy dla Państwa zaproszenia, 2 2 7 3. Proszę dzwonić do Sylwii już teraz. When you get older, plainer, saner, will you remember?

to sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. When I miss the way you make me feel, it's real. When we watch the sunset over the castle on the hill, over the castle on the hill, over the castle on the hill. Zapraszamy do reklamy. 7 dni taniej technologii w sklepach Euro. LED TV 40 cali, Samsung 200 Hz za 1299. Smartfon Lenovo Moto X Style z bambusową obudową 32 giga za 999. Laptop HP, procesor Intel Pentium, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Nie lubisz poniedziałków? No to teraz pokochasz, bo od poniedziałku w Lidlu są mega, mega okazje z niebieskiej gazetki. Więc już teraz oferta z niebieskiej gazetki. Wybrane świeże mięso z kurczaka do 28% taniej. Tak, do 28% taniej. Filet z piersi kurczaka 12,58 za kilogram. Tylko 12,58 za kilogram. Regulamin dostępny na www.lidl.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 14 minut 11. Fajny film. W tym tygodniu na ekrany naszych kin wchodzi kolejny polski film biograficzny Sztuka Kochania, czyli historia Michaliny Wisłockiej. Interesującą kreację wśród wielu innych stworzyła w nim Justyna Wasilewska. Z laureatką naszego konkursu Talenty Trójki w kategorii teatr rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zagrałaś Wandę, a to jest taka postać, o której wszyscy, którzy wiedzą, kim była Michalina Wisłocka, mogli nawet nigdy może nie słyszeć, kim była. Wanda była jej przyjaciółką z młodości, w jakimś sensie wychowywały się razem. Potem tak złożyło się, że zaczęli żyć razem pod jednym dachem z mężem Michaliny, czyli ze Stachem, i tworzyć swoisty trójkąt, właściwie mniej trójkąt, bardziej taki układ równoległy. Znaczy dzieliły się tym mężczyzną, jednocześnie przyjaźniąc się ze sobą i stanowili jakąś taką bardzo dziwną komórkę rodzinną. Chyba w grę wchodziły też dzieci. Bo później w grę wchodziły też dzieci, które do pewnego momentu razem wychowywali. Wanda właściwie bardziej zajmowała się tym domem i tymi dziećmi, bo Michalina pracowała i rozwijała się naukowo, a Stach robił różne rzeczy na boku, też pracując naukowo, więc tak naprawdę rolę gospodyni domowej przejęła właśnie Wanda. A jak ty się przygotowywałaś do tej roli? Bo tutaj miałaś zdecydowanie mniej możliwych punktów odniesienia w stosunku do Magdy Boczarskiej, która zagrała główną bohaterkę Michalinę Wisłocką. No jeżeli chodzi o jakieś takie materiały źródłowe, to one w małym stopniu istnieją w biografii Michaliny Wisłockiej. Tam są wzmianki o Wandzie, o tym, jak była zmysłowa, jak lubiła tańce, jak lubiła się ubierać, o takiej formie dopełnienia, które między sobą miały one. Właściwie Michalina była bardziej taką idealistką, która mniej stąpała po ziemi, a Wanda była tą, która właśnie bardziej rzeczywistość ogarniała na takich bardzo prostych zasadach. I mam kilka zdjęć, które mogłam też zobaczyć, jak na przykład siedziała, albo jak trzymała rękę. I tak naprawdę to były wszystkie źródła, z których mogłam się odbić i uruchomić wyobraźnię. wyobraźnię i gdzieś tam zbudować to na antypodach mimo wszystko pewnie autentycznej postaci Wandy. No ale też chyba nie chodziło właściwie w wypadku wszystkich postaci o jakieś dosłowne odwzorowywanie. Tak, tak, to pewnie jest jakieś wyobrażenie na temat tych ludzi. Bardziej relacje chyba tutaj były ważne, żeby je uzyskać i uwiarygodnić. No i oczywiście wygląd zewnętrzny. Z oczywistych powodów pojawiasz się w filmie w tych scenach jeszcze wojennych i później niedługo po wojnie, kiedy właśnie trwał ten niezwykły rodzinny układ. No więc kostium. Ty, współczesna dziewczyna, młoda aktorka. Nie wiem, jak sama się czułaś, ale uważam, że świetnie wyglądasz. Właściwie w różnych stylach, no bo inna moda była w czasie wojny, trochę inaczej już po. Z tym kostiumem to jest właśnie bardzo ciekawe, bo faktycznie był tutaj świetny. To znaczy te kostiumy dawały takie mi poczucie jako aktorka. Zawsze tak mam trochę, że dopiero wtedy, kiedy zakładam kostium, wkładam buty, widzę, jak się w nich chodzi, dostaję te elementy, rękawiczki, czapkę. Fryzurę też. Fryzurę i make-up i nagle po prostu to się wszystko objawia nagle. Przychodzi tak naprawdę postać. I faktycznie no, dla mnie to było wspaniałe zupełnie móc się trochę tak poczuć w tych wnętrzach, które były właśnie tak stylizowane. Bardzo mi pomogły. O, to jest chyba najważniejsze. Jak się pracowało z Marią Sadowską i jak w ogóle zareagowałaś na taką, pewnie w punkcie wyjścia dla ciebie nietypową propozycję? Byłam bardzo szczęśliwa. Absolutnie nie wierzyłam, że to może się udać. Jak się udało, to absolutnie wielka radość, bo wiedziałam, o czym jest ten film. To znaczy wiedziałam, że on z założenia niesie ze sobą jakąś istotną treść, że warto w tym dać siebie wszystko, żeby być częścią tej o coś mimo wszystko walki i o czymś dyskusji. Więc to było wspaniałe, wspaniałe doświadczenie móc w tym brać udział, szczególnie, że produkcja była naprawdę, kurczę, tak profesjonalna, że ja się nigdy z czymś takim nie spotkałam. A praca na planie była, jak to praca na planie, różnie było. Ja też miałam takie poczucie, że jednak pracuję z tak wielkimi aktorami i profesjonalistami w tej dziedzinie, że muszę mimo wszystko jakby doskakiwać do nich. I jedno wiem, że muszę jeszcze się dużo nauczyć, ale myślę, że to jest takie doświadczenie, które posunęło mnie może o krok dalej na tej drodze. Z Justyną Wasilewską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A Sztuka Kochania już w piątek w kinach. We're like the weather. You can't predict it, we never tick with the time. Heavy shackles. We can't move freely, we're leaving trails on the ground. It's too late to wipe away now, you cynical bastard. They are late from your plate, so how is your ride? It won't get better. Just string along until the curtain goes down. It's too late to wipe away now, you cynical bastard. They all late from your plate. So how was your ride? Your life.